Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Święta w Trójce. Uśmiechamy się do Państwa tak analogowo, prosto ze studia. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, ale też uśmiechamy się muzycznie, podróżując w towarzystwie artystów, którzy zawsze tworzą cudowny klimat. Dajmy się temu nastrojowi świątecznemu ponieść. Podobno zawsze, kiedy szczerze wyciągamy rękę do otaczającego nas świata, bez względu na miesiąc w kalendarzu, jest Boże Narodzenie. Wielkie sercu memu, wielki królewiczu, niebieski. Chyba piękniej nie mogłem tego zaplanować. Grażyna Łobaszewska w cudownym wykonaniu utworu Gdy śliczna panna na zakończenie wspólnego muzykowania. Mam nadzieję, że był to dla Państwa dobry czas spędzony z Trójką. Ale ciąg dalszy przed nami. Teraz Busław. Na całe szczęście chudy minął rok. Po nocy dzień tak jak po dniu jest noc. I czas zabija, czasem leczy z ran. Zależy co chcesz brać. W ten dzień zbudujmy sobie ciepły dom.

Czy wiecie państwo, że to nagranie powstało w roku 1934? W trójce Winter Wonderland. Piosenkę napisali panowie Felix Bernard i Richard Berhard Smith. Szacuje się, choć te statystyki z każdymi świętami nieco się powiększają, że utwór zamieściło na swoich płytach ponad 250 artystów plus te wykonania, które nie zostały w tych obliczeniach zawarte, a znając życie, jest to znacząca część tego świątecznego, muzycznego tortu nieujętego w statystykach. Macy Gray, Winter Wonderland. Tak, gramy dla państwa w czas świąteczny w programie trzecim, a teraz będziemy chcieli zwielokrotnić hasło Wesołych Świąt wspólnie z November Projekt i ich Pasto Regałką. Pachnie tutaj każdy kąt i każdy czuje, że zbliża się właśnie to, co sprawia, że wszyscy razem być chcą. Na co czekamy grzecznie niemal przez cały rok. Pani choinka ze śmiechu trzęsie się, prezenty w koło wesoło rechoczą. Stary renifer znowu na głowę pozwolił sobie wejść niesfornym bałwanom. Wesołych świąt życzymy co dzień, aby wesół był każdy dom. Wesołych świąt życzymy sobie i wszystkim bałwanom. Już przyjechały elfy i przyszedł troll ze swą kumpelą, babą i jagą. Wolny jak żółw, książkowy mol, szybki Bill, mała mi z bradziagą. Wszyscy przy stole zgodnie rozsiedli się, a stół skakać zaczął jak zając. Bo różne cuda i dziwy zdarzają się, gdy niesforne bałwany. Życzenia nigdy nie powinny nam się znucić. Wesołych świąt. W trójce November Projekt i Pasto Regałka. W notesie zapisane mam, drodzy państwo, hasło, że to będzie najpiękniejsze 53 sekundy. Już tłumaczę dlaczego. Stanisław Sojka za chwilę w trójce w najbardziej klasycznej odsłonie muzycznych świąt. A wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina, przyszła nam nowina. Pan narodzi syna, Pan narodzi syna. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego. Trójka. Program trzeci. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'd check off my Christmas list. Boo-doo-bee-doo, Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. On the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight, and hurry down the chimney tonight, and hurry down the chimney tonight. W gronie płyt przygotowanych na dzisiejsze spotkanie z Państwem w Trójce znalazła się także świąteczna propozycja Sugar Thief, Santa Baby. Klasyk świąteczny, taki evergreen, który na początku lat 50. wykonywała Erta Kitt. I to jest przykład piosenki świątecznej z mocnym przymrużeniem oka. Zresztą swego czasu krytycy podzielili swoje zdania niejednoznacznie. Tym samym to nagranie trafiło do koszyka najgorszych, ale także i najlepszych świątecznych piosenek. A Państwo jak tą sytuację oceniają? To pod ocenę jeszcze dorzucę teraz Sharon Jones z kolejną piosenką świąteczną. Along. I'm dreaming of Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Życzenia zrozumiałe nawet bez znaczącej znajomości języka angielskiego. Just Another Christmas Song i Sharon Jones. I proszę wybaczyć, lista kolejnych piosenek świątecznych jest jeszcze dość spora, no ale jest taki czas i cudownie zatrzymać się na chwilę w tej magicznej zajezdni i powiedzieć na głos: hej, święta! Niech wreszcie spadnie śnieg, już słychać dzwonków brzdęk i sanie, choć ich nie ma wcale, niech pojawią się. Za chmur wychyli się nieśmiałe gwiazdki blask, pierogi, karka, pusta, makra z broku mają smak. Barszczu przywiózł spodnie, mydło wpłynie, fajdę chleba wystrój. Oj, jakby było cudownie taki nastrój radosny zbudować na cały okres świąt i powiedzieć jak chwilę temu Biskuit w Trójce, hej święta. Wiem, że niektórzy z Państwa w tym roku są lekko zasmuceni, że święta w weekend nie ułożyło się tak, żeby zasmakować na przykład długiego weekendu. No ale proszę spojrzeć w kalendarze w pierwszy tydzień stycznia. Można już zaplanować na starcie przyszłego roku, zorganizować taki długi weekend, spacer, kulik, jeżeli pogoda dopisze. A do naszej playlisty muzycznej teraz dopisujemy Tuxedo, oczywiście w funkowym, świątecznym wydaniu. Wonderland, Christmas Time. Program trzeci. So much more sincere.

życzenia Ania Rusowicz i Adam Nowak w programie trzecim. I jeżeli tylko to możliwe, przygotujmy, drodzy Państwo, się do życzeń osobiście, do każdych bezpośrednio. Najgorsze, otrzymywać te same słowa z kilku źródeł, a przecież może w święta jest naprawdę na to czas, by napisać, powiedzieć coś od siebie, nawet krótkiego, ale osobistego. Jeżeli radosne święta, to oczywiście na naszej antenie radosne kompozycje, a idąc z duchem czasu, po świąteczne klasyki sięgają także producenci, którzy, mówiąc żargonem studyjnym, remiksują nawet takie nagrania jak Jingle Bells. Oczywiście Duke Ellington, ale z duchem czasu lekko tą formą świąteczną zamieszał niejaki Robbie Heart Kiss. To teraz klasyczna forma w przepięknym wydaniu. Monika Bożem w Trójce. Za lustrem biały puch, w proszku jest świat. Mróz łapie senniejszą stan. odjenuci do snu, snu z pustych ład. Cichutko, jakby się bał. On, kochanie, on widział nasz taniec pod muchem, więc chłodził, co zostało. W proszku świat, biel budzi tak wiele barw. Pod mostem na moście my znów mamy sens, bo sypie się nocy. W programie trzecim. Zawsze to czysta przyjemność odpłynąć w każdym słowie, każdej nucie, w każdym momencie. Świat w proszku. Taka opowieść chwilę temu w naszym świątecznym wydaniu programu W Rytmie na Trzy. A jeżeli Państwo są z nami co tydzień, to wiecie Państwo doskonale, że pojawiają się w naszym studiu albumy artystów romansujących soulem, funkiem, rhythm bluesem, jazzem, a także szeroko pojętą kulturą hip-hopową. I artyści wykonujący rap też mają swoje muzyczne święta. Twas the night before Christmas and all through the house. Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it! Don't you give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme.

dobroć jest w nas. Jeszcze nadszedł ten czas. Jak ja kocham te święta. Spędźmy razem te święta. Gdy na dworze móc, kiedy pierwsza gwiazdka na niebie, nie mogę czekać już. Chcę być blisko obok ciebie. Spędźmy razem do święta, razem święta, spędźmy razem do święta, święta, święta. Tylko dobroć jest w nas. Jeżeli muzyka to dusza wszechświata, to życzę Państwu, aby muzyka towarzyszyła Państwu przez całe święta, budowała nastrój, dawała płaszczyznę do wspomnień i zanurzała się z Państwem w myśli i plany, które będą tworzyły Państwa świat po tym magicznym okresie świąt, aby święta w nas i wokół nas trwały jak najdłużej. Dziękujemy za dziś. Specjalne świąteczne wydanie wydawała Justyna Grabasz, a muzyczne zestawienie i pogaduszki o świętach przygotował i przedstawił w Trójce Tomasz Dudek. Jeszcze raz zdrowych i pogodnych świąt. First, I lay a fire in the fireplace. We asked the carolers in and gave them punch and cookies. Joe, Johnny, don't drink it so fast. You'll get the hiccup. After finishing their refreshments, the carolers thanked us, wished us a Merry Christmas, and then went on.